on joulupunainen. Niin kartanoon kuin köyhäin tupaan. Olkoon ilta namskuinen, aivan kaiken syödä lupaan. Olenhan vain namskupoika, nälkäinen ja nöyrä. Tule tulva taivaallinen, pojan poski löydä. Joulun ihme tapahtukoon, menkat alkakoon. Pojan posket punaisiksi, namskunella maalatkoon. Joulurauha, joulumieli, palttu pukki punakieli.